desde afuera que lo primero es el hombre y lo segundo poeta, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και το κτηνίατρο. Φάρμα των Ζώων! Και το κτηνίατρο για λίγο. Λαμπρινή Θωμά. Τι σου έκανε τον τυπών που πήρες. Κωνσταντίνος Πουλής. Φάνος Καμίλαλης. Γεια σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε κυρίως χιλιάνικα σήμερα και χιλιάρικα. Με γκούστα. Μούτσο. Λοιπόν, έχουμε φέρει τη Λαμπρινή Θωμά, που είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος από το... από το The Press Project. Από το The Press Project. Καλησπέρα κυρία Θωμά. Γεια σας κύριε Πουλή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ πιο πολύ. Εσείς κοσμείτε το The Press Project και το στούντιό μας. Καλά, σε σχέση με εσάς τους δυο, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Γιατί μας προσβάλλουν όλες οι άλλες εκπομπές, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω. Ρε, και οι επισκέπτες, θυμάσαι τον άλλον που είχε έρθει, τον ακροατή. Ναι, είναι αυτό. Δεν είπε καλή κουβέντα. Στο φέρνει κοιότητα, για μένα, στο προκαλεί για αυτό. Δεν ξέρω. Για εσάς δεν πειράζει. Όχι, για μας. Ναι, εντάξει, για μένα είπε καλή. Δεν είπε τίποτα, αλλά είμαι σίγουρος ότι με τόσα κακά που είχε πει για μας, αν έλεγε για σένα θα ήταν πολύ καλή. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Λαμπρινή Θωμά προκειμένου να συζητήσουμε για την αποστολή που ετοιμάζουμε στη Χιλή. Χιλή. Στη Χιλή. Βοηθάτε, κόσμε, εμπρός. Λοιπόν, κινηθείτε. Πρέπει να ξυλωθείτε. Ναι. Πρέπει. Δεν το λέμε τώρα, δεν θέλουμε να σας πιέσουμε, αλλά πρέπει να ξυλωθείτε. Πού θα τα βρούμε, από το λευτό δέντρο. Συν το ότι πληρώνω τα τσιγάρα μου μόνη μου, να το ξαναπώ. Λαμπρινή, είναι αυτό αξίζει. Ναι. Λοιπόν, έλα το IBAN. Ναι, βάλτε κάποιος εδώ πέρα το link, παιδιά, από το support εκεί πέρα, από το μπορντό αυτό το κουτάκι. Ξυλωθήκατε από χτες. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, καλά, άμα ξυλωθήκατε εσύ εξαιρείσαι. Μπορεί κάποιο να πληρώθηκε στο ενδιάμεσο, το κατάλαβα. Ναι, μπορεί κάποιο να πληρώθηκε χθες. Ή το να πληρωθεί μέχρι αύριο μεθαύριο. Να κέρδισε τον Τζόκερ. Να λίστεψε σήμερα μια τράπεζα. Ναι. Να χτύπησε τη γιαγιά του. Τετάρτες κάτι δεν θα κληρώνει. Όχι, τι κληρώνει. Γιαγιά. Μπορεί να είναι καμιά παλιόγρια. Δεν είναι όλες οι γιαγιάς καλές. Κρίμα. Δεν μπορεί να αντισταθεί. Αν είναι για καλό σκοπό. Με τον μπάτσο να παίξει ξύλο, το καταλαβαίνω. Και αν είναι ένα μπάτσο ευαίσθητο, Λαμπρινή. Αυτό το έχει δει ποτέ. Μπάτσο. Έχω δει, ναι. Ευαίσθητο μπάτσο. Έχω και φίλο. Τι είχε γίνει. Έχω και φίλους μπάτσο εγώ. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Που είχαν έρθει. Κάναμε πάρτι στο ιστορικό κτίριο της Λίδρας. Mm-hmm. Στην Πλάκα. Που ήταν το κτίριο που ήταν η Μπουάτ, που ήταν ο Ξυλούρης, ναι, και ναι, τέτοια. Και το είχε πάρει το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ήταν η θεατρική μας ομάδα. Και πέρασε κάποια στιγμή. Κάνουμε ένα πάρτι. Έχουμε πρίξει τη γειτονιά. Είναι αργά. Παίζουμε μουσική. Έχει ξαχρυπνήσει ο κόσμος και στέλνουν την αστυνομία οι άνθρωποι. Έρχεται λοιπόν. Το όργανο της Δημοσίας Τάξεως, ναι, και να μας πει να χαμηλώσουμε τη μουσική. Μεταβίας συγκρατώ έναν φίλο μου που έχει ορμήξει και λέει πες το μπάτσο το φάσιστα να φύγει από εδώ. Και μου λέει προσβεβλημένος αυτός να πει στο φίλο σου ότι είπε ο χοντρός με το μουστάκι ότι μπορεί να είναι φασίστας αλλά μπορεί να είναι και αναρχικός. Έλα Παναγία μου, βρήκαμε μπάτσο που παρεξηγήθηκε αυτό. Αναρχικό μπάτσο. Γιατί? Υπάρχει ο αναρχικός τραπεζίτης. Μπράβο, το βιβλίο αυτό σκέφτηκα και εγώ τώρα. Βέβαια, βέβαια. Αλλά ναι, δεν νομίζω. Λες να τους έχουμε διαβρώσει, να έχουμε δικό μας κόσμο μέσα. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Συγγνώμη, έχουμε. Τι έχουμε? Έχουμε, παιδί. Έχεις πηγές στην αστυνομία? Πηγές δεν θα τις έλεγα. Αλλά τέλος πάντων, μην πω τώρα περισσότερα. Εγώ ένα Σιριζέο ξέρω και γκέι, που είναι φίλος μου. Α. Εντάξει. Καλά, αλλά... δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Αλλά... ένας είναι αυτός, τον περιβάλλον τον παλιά να τον έχεις φίλο. Κατάλαβε. Αυτός είναι ένας, ο Γιώργος, να σου πω και το μικρό. Μήπως τον λένε Γιώργο. Μα τώρα επιμένεις κι εσύ τώρα εδώ, τι άλλο θα πεις. Σε λίγο θα πεις και τον αριθμό της ταυτότητας. Όχι, αλλά σου λέω ότι είναι. Όχι, όχι. Ξέρω διακριτικό του. Έναν τέλος πάντων δεν τον λες κομμουνιστή, αλλά τον λες αριστερό. Για μπάτσο τον λες πολύ αριστερό. Εμένα με ρώταγε ένας τι να κάνει, γιατί δεν του βγαίνει ειδοποίηση για την ανασκόπηση. Του λέω έχεις πατήσει like, subscribe στο κανάλι. Ναι, και μου λέει με προσβάλλεις τώρα με αυτά που λες. Και βέβαια έχω. Τι να κάνει. Όπου λέω Press Project, εσύ μου λένε. Λατρεύω τον πουλί και την ανασκόπηση. Αυτή είναι η μόνη. Σου λένε. Ναι. Λοιπόν, λεφτά για τη Χιλή, σύντροφοι. Σύντροφοι, λεφτά για τη Χιλή. Πρέπει να πάμε. Και πρέπει να τα καταφέρουμε και πρέπει να κάνουμε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και αν προαιρέσουμε να πάμε και σε κάποια από τα μέρη που. Εκεί που είναι η Παλαιστίνη, εκεί που είναι ο τάφος του Νερούδα μας, όλα αυτά. Θα πάω αύριο να πάρω 10 CD. με το Κάντο Χενεράλ. Ποια εκτέλεση από έχει βγάλει 40 Κάντο Χενεράλ αυτό. Με τη Φαραντούρη όμω. Mm-hmm. Ναι. Να τα δίνουμε εκεί. Για να θυμίζουμε τι μα δένει. Οι κοινοί αγώνε. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Έτσι νομίζω πάρα και εγώ. Πάρα σα φιλώ και σα ασπάζομαι και βάλτε ό,τι μπορείτε. Και άμα βάλετε 10 ευρώ, βάλτε και δύο από κάτω και τα τσιγάρα τη Λαμπρινή να τι πάμε στο πουλί. Φιλάκια. Ευχαριστούμε, Λαμπρινή Θωμά. Γεια σα. Στο site μας, ναι, μπείτε εκεί που γράφει support και γράφετε. Θέλει την προφορά σου ο κόσμος, μπορεί να κάτι να βγάλουμε αυτό. Όταν μιλάω ελληνικά δεν βάζω, βάζω πολύ διακριτική, βάζω ένα, πες ένα 10-13%. Ναι, ναι, ναι, πες αλήμια, έτσι. Εκεί θα πάτε να βάλετε λοιπόν την... Θάνο, γιατί ακούω από μακριά τη φωνή μου. Έχω, τώρα είναι καλύτερο. Α, πονηρούλη Θάνο. Για πως συνήθεια είχα αφήσει ανοιχτό και της Λαμπρινής. Λοιπόν, να μπείτε και να υποστηρίξετε οικονομικά την αποστολή του The Press Project στην Χιλή, που θα πάνε η Λαμπρινή Θωμά και ο Νίκος Βεντούρας. De libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Και κόπηκε. Μπει λατινοαμερικάνικο πάρτι τεστ στο site μας. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ο Μύτικας είναι αλάνι. Δεν του λες πώς να το κάνει. Θέλει να βάζει ατμόσφαιρα. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer. ¿Qué es la nueva? ¿Qué nueva? ¿Quién tiene ecobula? ¿Quién tiene ecobula? Κάνουμε εκπομπούλα, τι είναι, η ρεκλάμα δεν είναι, είναι. Μέρος της εκπομπής. Ο Βασίλης Μύτικας έχει Τι μια χαρά είσαι, σε πείραξε. Ποιος σε πείραξε? Δεν με πείραξε κανένα, στάνο μου. Λοιπόν, έχουμε μάλλον την ουρά της χθεσινής ειδησιογραφίας που εξακολουθεί να συζητιέται αρκετά, έτσι δεν είναι? Θάνο Καμίλαλη. Καλά, εμείς ξανασχοληθήκαμε, μπορείτε να βρείτε στο πρωτοσέλιδο, με το θέμα των πυροσβεστών. Ξέρετε αυτούς που τους συνήθως πετάνε νερά, να τους πετάξανε λίγα νερά την Παρασκευή, γιατί έχει σημασία για το τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι, για το τι συνέβη εκεί πέρα, για όλα, για όλα. Επιβεβαιώνεται και σοβαρός τραυματισμός του εποχικού που είχε καταγγελθεί. Μίλησε στην Κοινωνία Ώρα Πρες ο πρόεδρος των Επιχειακών Πυροσβεστών, ο κύριος Αλέξανδρος Καραβέλης, στις Νεκταρία Ψαράκη και Γεωργία Κρυεμπάρδη. Να το δείτε, μην τους ξαναθυμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους μόνο όταν ξαναφάνε ξυλό ή το επόμενο καλοκαίρι. Καλά θα ήταν. Μια που λέμε τώρα για το περιεχόμενο εδώ πέρα που ανεβαίνει, να δείτε τη συνέντευξη που πήραν θα τους πω με τα ονόματα τα πιο οικεία, έτσι όπως τους λέμε, γιατί υπογράφουν και οι δύο σοβαρά, αλλά μετά γίνονται απλοί άνθρωποι. Είναι ο Πάνος Παπαδομανολάκης και η Γωγό Κρυεμπάρδη. Θα τους συναντήσετε με την υπογραφή Παναγιώτης Παπαδομανολάκης και Γεωργία Κρυεμπάρδη. Πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, μην μπερδευτείτε. Από την Ανατολία ως την Ανταρκτική και από την Ανταρκτική στη Λατινική Αμερική να φτάσει παντού η φωνή των Group Your Room. Είναι μια συνέντευξη. Είναι πολύ ωραίο να ακούς αυτά τα παιδιά. Είναι, να δείτε και το βίντεο, εκτός από το πληροφοριακό υλικό που υπάρχει στο γραπτό κείμενο, να δείτε και το βίντεο. Είναι χυμαρώδης έτσι η συνέντευξη και είναι συγκινητική αυτή η πολιτικοποίηση όταν προέρχεται από τα χίλια ανθρώπων που έχουν δει το χαρό με τα μάτια τους. Γιατί το κάνουν με κόστος αυτό. Απεργία πείνας, θυμόμαστε. Την πολυκάμερη συνέντευξη να πούμε. Τηλεοπτική. Είπα τίποτα. Α. Την πολυκάμερη. Μην πείτε τίποτα. Πολυκάμερη είναι. Ναι, την υπερπολυκάμερη. Υπερπολυκάμερη. Συνέντευξη. Ο Βασίλης Μύτικας, παιδιά. Ναι. Ο Βασίλης Μύτικας έκανε την. Είχε κέφια. Τη λήψη. Είναι και εικονολήπτης ο Βασίλης Μύτικας. Η χθεσινή και η προχθεσινή είναι εκπομπάρες. Δεν ξέρω τώρα σε ποιες αναφέρεται. Ελπίζω να λέει για μας. Ε, μια που τα λέει στις 5 με 6. Ελπίζω και εγώ να λέει για μας. Γιατί τώρα αν ήρθε εδώ πέρα, εμείς μπορούμε από ευγένεια να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες καλές εκπομπές. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα αν έρθει εδώ πέρα μέσα στο σπίτι μας να μας πει τι καλές που είναι οι άλλες. Και τρομερό μοντάζ λέει το. Πρεσοκόριτσο, πρεσοκόριτσο. Προσέξε καλά. Για τη φάρμα το λέει. Πιστεύω και εγώ ότι ήταν εκπομπάρες. Θανώ. Ναι, και εγώ αυτή την. Υπάρχει εκπομπή. Ειδικά η χθεσινή ήταν πολύ ψύχρεμη εκπομπή. Μέσα στο σπίτι σας. Γενικά, ό,τι μας λείπει σε δυνάμεις το βγάζουμε σε ενθουσιασμό ραδιοφωνικό, παιδιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το μοτίβο. Είναι ψυχοθεραπεία. Έρχεσαι εδώ πέρα, αρχίζεις. Και μετά ξανά βγαίνει από την πρίζα. Και μετά καταραίει με το. Να τα διαβάσετε, να τα δείτε, να τα ακούσετε αυτά. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το περιεχόμενο που ανεβαίνει στο site. Πλουτίζει το site. Και εντάξει, θα πλουτίσει κι άλλο. Εξακολουθούμε να έχουμε μεγαλόπνοα σχέδια. Θα τα πούμε τώρα τι και πώς θα γίνει. Μας μίλησαν λοιπόν δύο μέλη των Group Your Room. Η συνέντευξη έγινε, πότε έγινε, Παρασκευή, την Παρασκευή. Και την ολοκληρώσαμε, μπορείτε να βρείτε και το βίντεο, 18 λεπτάκια είναι, κάντε ένα κόπο. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο με τους ελληνικούς υπότιτλους και την συνέντευξη. Μίλησαν για τους τρεις νεκρούς απεργούς πείνας, για την τέχνη τους, για τις διώξεις του καθεστώτος Ερντογάν, για το πώς οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και άλλα τέτοια κομμουνιστικά, τώρα ουτοπικά πράγματα, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οι λαοί μεταξύ τους και ότι. Κάνει κακό όλη αυτή η έχθρα. Και είναι και πολύ ωραίο ότι έρχονται στην Ελλάδα λέγοντας ότι ακριβώς τους ενδιαφέρει ότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα που επέδειξε πολύ έντονη διεθνιστική αλληλεγγύη απέναντι στους απεργούς πείνας. Mm-hmm. Και αυτό παρά τη θρυλούμενη προαιώνια εχθρότητα των, των δύο λαών. Δεν προβάλλεται κιόλας. Δηλαδή υπάρχει αυτή η θρυλούμενη προαιώνια εχθρότητα, αλλά και πάλι μια δράση σαν τους. Ένα συγκρότημα που κάνει δράσεις και συναυλίες σε όλο τον κόσμο και έχει αυτό το όνομα διεθνώς όπως η Group Your Room δεν αγκαλιάζεται κιόλας από σε μεγαλύτερο επίπεδο, δεν προβάλλεται η Ελλάδα. Είναι περίεργο, δεν έχουμε και αυτοί τον Ερντογάν βρίζουν, ρε παιδιά. Δεν είναι ο Ερντογάν ο πρώτος εχθρός? Αρχίζω πάλι κομμουνιστικά. Δεν είναι, είναι ο Τούρκος. Όχι, μήπως δεν είναι ο Τούρκος? Μήπως μπαίνει καπιταλισμός και Τούρκος, γιατί αυτοί αυτό λένε. Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν δύο χώρες των οποίων πραγματικά η αλληλεγγύη ήταν απερίγραπτη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο εμείς επιλέξαμε την Ελλάδα ώστε να είναι το εφαλτήριο εδώ, όπου υπάρχει κόσμος που έδειξε τόσο μεγάλη στήριξη. Και γι' αυτό θέλουμε να βρεθούμε με αυτόν τον κόσμο και ξαναλέμε πως η Ιταλία και η Ελλάδα ήταν οι δύο χώρες όπου η διεθνιστική αλληλεγγύη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Έχετε. Όσοι μένετε στο εξωτερικό θα το έχετε παρατηρήσει αυτό. Εγώ όταν πρωτοέμεινα στην Αγγλία το παρατήρησα αυτό. Υπήρχε, δεν λέγονταν τότε μενουμευρόπηδες, αλλά υπάρχει πάντοτε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είναι κάπως σνόμπ απέναντι στον ελληνικό λαό και υπερηφανεύεται πάρα πολύ για τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Μόλις αρχίσεις είτε να τρως είτε να τραγουδάς, καταλαβαίνεις ότι δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε πολλά κοινά με τους γείτονές μας. ανακαλύπτεις πόσο τεράστιος είναι αυτός ο πλούτος των τραγουδιών που τα ξέρουμε με διαφορετικούς στίχους, γιατί τα τραγούδια μας αυτά έχουν προέρθει από μια κοινή μουσική μήτρα, και ανακαλύπτεις και πόσα φαγητά τρώμε που τα τρώμε ίδια, προσθέτοντας εμείς ένα γιώτα στο τέλος στην ονομασία. Υπάρχει ένα σποτάκι, όχι σποτάκι, ένα σκέτς, δεν θυμάμαι πού, stand-up comedy είναι, που μιλάει κάποιος μόνο με λέξεις που έχουμε δανειστεί από τα τουρκικά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάνω σε αυτό που έλεγες. Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία όταν σας λέω ότι δεν θυμάμαι πού το είδα, αλλά το έχω δει. Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Θα θέλαμε να το δείτε αυτό, να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την πρωτοβουλία που είναι ο λόγος τον οποίο βρίσκονται τώρα στην Αθήνα, που είναι μια πρωτοβουλία μιας καλλιτεχνικής συγκέντρωσης. Είναι μια εκδήλωση, ένα διεθνές μέτωπο καλλιτεχνών. Θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου, ένα συμπόσιο και φεστιβάλ. Αυτό είναι, εν ώψη αυτού του... αυτής της διοργάνωσης βρίσκονται εδώ, και ξέρετε, με δεδομένο ότι ξερνάει τόσο μίσος το διαδίκτυο, που και που καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο υποψιασμένοι γεωπολιτικά από εμάς τους αγαθιάριδες, αλλά την ώρα που ξερνάει τόσο μίσος η οθόνη σας, ωραίο είναι που και που να ανοίγεις το The Press Project, να διαβάζεις αυτό το άρθρο και να βλέπεις αυτά τα χαμογελαστά παιδιά να μιλάνε για τους συντρόφους τους που χάθηκαν, και να τραγουδάνε και να μιλάνε για αυτή την γιορτή της συνύπαρξης των καλλιτεχνών. Είπανε και άλλα ωραία, ότι κάνουμε τέχνη για τους καταπιεσμένους. Και είχε και ένα πολύ ωραίο, δεν βλογάμε τα γένια μας, αυτοί τραγουδάνε, αυτή ήταν εύκολη λήψη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι ακαπέλα στο τέλος. Σε περίπτωση που σας αρέσει η μουσική των Group View Room, ή σε περίπτωση που σας αρέσει η ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ, ή και τα δύο. Και είναι μάλιστα κομμάτι που, από ποίημα που δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι Πάθος για την Ελευθερία, αλλά οι στίχοι δεν βρίσκονται στα ελληνικά. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Και λογοτεχνία στο The Press Project, στη Φάρμα των Ζώων, να τα πούμε και αυτά. Γιατί αγαπάμε τον πολιτισμό, αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε την Τουρκία, αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε τη Φάρμα των Ζώων. Γενικώς. Καταλάβατε. Μας έχετε πετύχει σε μια από αυτές τις μέρες. Oh. Μας γράφει εδώ ο Αναστάσης, δεν ξέρω για τις παρέες σου που λέει, εγώ ξέρω ότι εδώ και τρεις μέρες φιλοξενώ μια τουρκάλα στο σπίτι μου. Αυτό μάλλον είναι κάποια μόδα που έχει προκύψει στο τσάτ, ότι ό,τι και να λέμε, είναι ο άλλος, α, η φίλη μου από τη Χιλή, α, η φίλη μου από την Τουρκία και καλά. Είχε κοπέλα από τη Χιλή. Το παρατράβηξε ο άλλος. Ναι. Εντάξει, είπαμε. Τώρα είναι μια μόδα στο τσάτ για ό,τι και να μιλάμε, να πετάγεσαι και εσύ να γράφεις, ναι, έχω στο σπίτι μου, αλλά εντάξει. Κάπου να υπάρχει και μια αληθοφάνεια, ας πούμε. Δηλαδή δηλώνεις πάλι σχετικός, χωρίς να έχουμε κάποια ειδικότητα με την οποία δεν μπορείς να δηλώσεις σχετικός. Αλλά εκεί θα να πει ο άλλος ότι, α, εγώ τώρα. Πρόσεξε όμως λίγο, μήπως φανεί σχετικός και πέσει λίγο κραξιματάκι. Πρέπει να πέφτουν εδώ πέρα οι διαγραφές με τη μία. Μια στήλη λογοτεχνίας και κριτικών βιβλίων και εντύπων θα ήταν ωραία στο Press. Θάνο, τελείωνε. Τι κάθεσαι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μέσα. Λοιπόν, τι να φτιάξω. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο και ήμουν και εκπρόσωπος των φοιτητών με ένα ιστορία τώρα, καθίστε, ναι. Κάθεστε στο τζάκι και ένα μελαγχολικό απόγευμα, μα, βραδιάζει και νωρίς τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε λοιπόν, ήμουν μέλος της Επιτροπής Προγράμματος, όπου είχαμε μια ευθύνη να εισηγηθούμε στην Επιτροπή. Και λέγαμε διάφορα. Λέγαμε, ξέρετε, δεν κάνουμε καθόλου. Δεν είχαμε μαθήματα για τον πολιτισμό. Λέγαμε να κάνουμε. Και είχαμε έναν καθηγητή εκεί πέρα, πάρα πολύ συμπαθή κατά τα άλλα, λίγο τουρκοφάγο, τον Νεοκλή Σαρή. Πολύ, α, ναι, ωραία ιδέα αυτή, να το κάνουμε αυτό. Κύριε Σαρή, δεν εννοούμε αυτούς που έχουμε να διδάξουν και κανένα αντικείμενο ακόμα που δεν το ξέρουμε. Εννοούσαμε να πλατείνουμε κάπως τους ορίζοντές μας. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και στο The Press Project, παιδιά, ότι ό,τι ζητάτε δεν το καταλαβαίνετε, αλλά πάλι εμείς το κάνουμε. Δηλαδή, λέτε εσείς, λείπει μια στήλη. Και λέμε, Θάνο, μια στήλη για βιβλίο. Οπότε ξεκινάμε. Ναι, μια κάμερα, δώστε μου. Θα γράψουμε και για βιβλίο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω γι' αυτό, για τον πολιτισμό, ότι έχει νόημα να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν νιώθω ότι έχει νόημα. Για τον πολιτισμό είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ιδίως για το θέατρο και τη λογοτεχνία, επειδή η κριτική είναι διαπλεκόμενη, ισχύει ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει και στην υπόλοιπη δημοσιογραφία. Δηλαδή, επειδή εμπλέκεται η πληροφορία με το χρηματοδοτικό μοντέλο, οι πληροφορίες που φτάνουν στον αναγνώστη δεν είναι αξιόπιστες. Οι αναγνώστες το ξέρουν πια αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι το ξέρω μόνο εγώ, ότι στην Καθημερινή, που έχει το πιο ισχυρό πολιτιστικό, πάψαν να γράφουν αρνητικές κριτικές γιατί γράφεις και ο άλλος απειλεί να αποσύρει τις διαφημίσεις. Οπότε λες, εντάξει παιδιά, δεν πειράζει, ωραίο το βιβλίο σου. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει η ανάγκη γι' αυτό. Απλώς η ανάγκη γι' αυτό σημαίνει πρακτικά, και το ίδιο συμβαίνει και στο θέατρο, όπου και πάλι είναι συγκεκριμένες οι σκηνές αυτές που προωθούνται από την επίσημη θεατρική κριτική, από τα συστημικά μέσα. Οπότε θα έχει πάρα πολύ νόημα να φτιάξουμε μια στήλη που να υπηρετεί αυτούς τους τομείς της λογοτεχνίας και του θεάτρου οπωσδήποτε, με την ίδια ανεξάρτητη ματιά που έχουμε και στην πολιτική. Δηλαδή να κάνουμε λάθη, να θάβει μια παράσταση που σ' άρεσε ή να επενεί μια που δεν σ' άρεσε, αλλά πάντως να υπάρχει μια φωνή που να μην διαπλέκεται. Ο λόγος για τον οποίο δεν το έχουμε κάνει είναι διότι σε εμάς αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη μορφή της πρόσληψης, και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση που να πούμε ας πάρουμε ένα άτομο ακόμα που να κάνει μόνο πολιτισμό. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ νόημα. Λοιπόν, καταθέτω το ποίημά μου δωρεά στο TPP. Για... Χρυσοχουντίδης γράφει. Ο Χρυσοχουντίδης. Χρυσοχουντίδης λέει, γράφει ποίηματα. Θα βάλεις ρήματα. Είναι η βασική ερώτηση. Θα έχει ρήματα αυτό το ποίημα. Είναι πρωτοποριακό. Χωρίς ρήματα. Ναι, κατάλαβα. Μόνος. Πυροβολείο. Μόνος. Τρίτη βράδυ, Παρασκευή, Πέμπτη Φάλασσα. Απόγευμα. Με τη μάνικα στο χέρι. Ναι, ναι. Να προσλάβετε, ναι, πολύ ωραία. Αυτό είναι κάτι που όντως το έχουμε στο μυαλό μας και θα το κάνουμε, αλλά όχι άμεσα. Και κάπως έτσι, με ωραίες προτάσεις που μπαίνει το chat, δεν θέλω να το πω, θα το πω κόσμια, αλλά τα λεφτά είναι καλύτερα από αυτά, το δωρεά ποιημάτων. Είναι πολύ κοινικό αυτό που λέω τώρα. Και εξήγησε το λίγο καλύτερα. Δωρεά στο TPP ποίημα, δωρεά στο TPP χρήμα. Τι προτιμάς, Κωνσταντίνε Πουλή? Εγώ θα είμαι άνθρωπος του πολιτισμού, του πνεύματος. Καλά, εντάξει. Αν ένας άνθρωπος μας δώσει τον αληθινό του εαυτό, μας δώσει την ψυχή του στο πιάτο Θάνο, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μου κάνει. Why not both? Εντάξει, ναι. Προφανώς. Α, η άλλη λύση είναι να ξυλωθεί κιόλας. Ναι. Κάθε τσιφούτης τώρα πάει και γράφει ποίηματα, μπας και του ξεκολλήσουμε κανένα τάλιρο. Λοιπόν, είναι αληθινό, μισό να το βρω. Τι? Να το ποσταρεί στο chat. Ποιο? Το ποίημα του. Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που δεν παρακολουθείτε το chat, ένας ακροατής μας να ανεβάσει το ποίημά του στο chat. Που σημαίνει ότι άμα ανέβει στο chat, διαβάζεται στην εκπομπή, έτσι. Αυτό που θα το κάνουμε ζουμπούλια, θα το διαβάσεις εσύ. Είναι που δεν ζητάτε να σας πληρώσουν για να εκδοθούν στο site σας. Πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό? Ναι, πότε θα κάνω ζουμπούλια. Παιδιά, ισχύει το ίδιο, ό,τι λέγαμε πριν ισχύει για τα ζουμπούλια. Μας πληρώνουν για να εκδοθούν στο site. Ναι. Και... ναι. Πολύ ωραία πρακτική. Πολύ ωραία πρακτική. Και δημοσιογράφια πρακτική να παίρνουμε. Στην ποίηση. Ναι, στην ποίηση αυτό συμβαίνει που λέτε. Σε φάση και χάρη θα σας κάνω. Ναι. συμβαίνει προφανώς στη δημοσιογραφία, συμβαίνει γενικώς σε αυτές τις δραστηριότητες που οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχει νόημα να προβληθούν, ότι θέλουν να ακουστεί η φωνή τους, τα σώψυχά τους, όπου υπηρετούν ένα πραγματικό πάθος. Και αυτό γίνεται στην ποιήση, υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που βασίζονται σε αυτό το οικονομικό μοντέλο, στο να υπερκοστολογούν τον καημό και την ματαιοδοξία ποιητών και ενίοτε και αξιοπρεπών ποιητών. Λοιπόν, ο Πουλής είναι βραβευμένος, Θάνο, δεν είναι πλέμπα σαν εμάς. Συμφωνώ. Ραπανάκια και μαρούλια, γράφει ο άλλος. Ένα ποίημα που έχει αφήσει ιστορία. Μ' αρέσει αυτή η ελληνική πολιτική σκηνή. Μάνικα στο χέρι. Είναι τόσο βαρετή που όποτε λίγο ξεπετάγεται έτσι μια μικρή νότα, κάπως λίγο πιο ιδιοσυγκρασιακή, mm-hmm. κάπως πιο λοξή και mm-hmm. προσωπική, έχουμε να το λέμε. Έλα. Και ένα τελευταίο σχόλιο ήθελα να διαβάσω. Άνθρωποι του πολιτισμού, Ζουμπούλια, πότε θα κάνεις? Να πω, πάρε και εσύ ένα αίτημα. Μα όχι, το άκουσα. Α. Και είπα ότι ισχύει ό,τι λέγαμε και πριν. Ώρες, παιδιά, να μου δώσετε, ώρες. Όχι ποίηματα, ώρες. Πες. Πουλή, πάρε 5 ώρες. Πετάς μια λέξη εντωμεταξύ. Λέω εγώ Ζουμπούλια. Και πετάγεται κάποιο. Και πετάγεται κάποιο εκείνη τη στιγμή, κάποιο του βαράει καμπανάκι και λέει: Ζουμπούλια, πότε θα κάνεις? Όποτε θέλω. Ποτέ. Λοιπόν, θα κάνω για Καβαδία. Το έχω αποφασίσει, έχω συγκεντρώσει το υλικό, έχω αρχίσει να το φτιάχνω, θα το κάνω. Αλλά δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Εδώ στην υπόσχεση του Κωνσταντίνου Φουλίδη δεσμεύτηκε. Και αυτό είναι δέσμευση. Δεσμεύτηκε. Και κάτι ήθελα να πω πάλι πριν κλείσουμε. Α, σε περίπτωση που ο Χρυσοχουντίδης μας τιμήσει με τη δωρεά του ποίηματός του, ο Κωνσταντίνος Πουλής θα το διαβάσει στο δεύτερο μέρος. Αλλά μπει στο chat, όχι email και τέτοια. Ναι, αν το στείλει το ποίημά σου. Και γενικά, παιδιά, να αρχίσουμε σιγά-σιγά να μπαίνει ο πολιτισμός στην εκπομπή μας. Ναι. Στείλτε το ποίημά σας τώρα στο chat, στο διάλειμμα. Πόσο σήμερα για Hikmet, Group Your Room και κυκλοφόρητο στα ελληνικά τους λέγαμε τώρα, πριν. Μπροστά στον Αναστάση. Ποιος ήταν ο Αναστάσης, ποιος ήταν που είπε ότι θα στείλει το ποίημά του? Ο Χρυσοχουντίδης θα στείλει το ποίημα. Μπροστά στο Χρυσοχουντίδη, τι να πει τώρα Hikmetia, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Λοιπόν. Hikmetia. Nadie miró pa' Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ποιος γράφει ποίημα με αντισώματα? Και απαντάει ο άλλος στο chat, ο Ευκαριωτάκης. Νιώθω πως απομακρύνομαι συνεχώς. Όλα πάνε μπρος, μα εγώ πίσω. Σε ποιο μέρος θα καταλήξω? Ο χρόνος κυλάει συνεχώς, μα εγώ θέλω να τον σταματήσω. Αχ, αντισωμάκι, αχ, αντισωμάκι. Μου κάνεις τη ζωή φαρμάκι, είμαι πότισες φαρμάκι. Τα αντισώματά μου μέσα. Ξαναπαίξτε χέρι μπατσογραμμή. Όχι μπατσογραμμή. Η μπατσογραμμή είναι άλλο. Λοιπόν, ήταν μια ανθολογία από την ποίηση του chat. Ο φίλος Χρυσοχουντίδης έγραψε το ποίημα «Απομακρύνομαι» και το χαζόγατάκι έγραψε το «Αντισωμάκι, αντισωμάκι». Αντισωμάκι, αντισωμάκι. Τα αντισώματα μου πέφτουνε, πονάει το πλεμόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ειρωνικό. Καταδικάζω. Εντάξει τώρα. Όχι, όχι, παιδιά, θα γράφετε. Είπαμε να κάνουμε λίγη τέχνη σήμερα στην εκπομπή. Έχει ένα ύφος, λέει, από κεράκια καβάφ. Τι κεράκια, ρε, γενεθλίων. Πού τους έχουμε μαζέψει όλους αυτούς? Λοιπόν, Θάνο, η επικαιρότητα. Α, ναι. Δεν βγάζεις άκρη με αυτό το παιδί. Δεν βγάζεις άκρη. Καλά, εγώ εντάξει. Εγώ εντάξει. Σήμερα υπάρχει αυτή η άρνηση και των δύο μας να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Επίσης λέμε ότι είναι οι ουρές των χθεσινών. Οπότε, άμα είναι οι ουρές των χθεσινών, πρέπει να δώσουμε χώρο στην ποίηση. Οπότε, μπορούμε να λέμε για τα δικά μας θέματα, να δώσουμε χώρο στην ποίηση, να πούμε για το εμβόλιο που έκανες. Να στείλουμε το εμβολιαστικό μήνυμα της εκπομπής. Α, λοιπόν. Τσιμπήθηκε. Έκανα. Έβαλα παιδιά μέσα μου τον πόλη. Θέλω να ξέρετε. 30 αργύρια μου δώσαν για τον πόλη, μα εγώ δεν πρόδωσα. Αυτό το είχε κολλήσει και το τραγούδα για ο γιος μου, θέλω να σας πω. Που γενικά κάποια στιγμή θα τον φέρω σε πολύ δύσκολη θέση με αυτά που λέει ο μπαμπάς του. Αλλά τι να κάνουμε. Ναι, έκανα το εμβόλιο. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή είμαι λίγο κάπως πεσμένος. Δεν ξέρω αν φαίνεται στις επιδόσεις μου. Γι' αυτό το λέω. Δεν θέλω κανείς να μειώσει τη συνδρομή του στο The Press Project εξαιτίας αυτής της πρόσκαιρης. Λέγε εσύ, ανεβαίνουν τα νούμερα, μπορεί να ανέβουν και οι συνδρομές. Με τι ανεβαίνουν? Με τι ανεβαίνουν? Τι? Με τέτοιες εκφράσεις. Το πολύ. Ανεβαίνουν τα νούμερα. Με ποιες από όλες? Πεσμένος και λοιπά. Ναι. Να πουλήσουμε λίγο δράμα, λες. Ναι. Δύσκολα, παιδιά. Δύσκολα. Από πότε είναι αυτή η Από πότε είναι? Παιδιά, αυτά είναι διαχρονικά θέματα. Λοιπόν, διάβαζα στον. Καλή ανοσία, λέμε. Το έχεις παρατηρήσει ότι έχουν σταματήσει αυτά? Δεν μπορούν να ξαναπούνε στην τρίτη δόση. Γιατί? Ξέρω εγώ, πάλι καλή ανοσία. Επειδή ήταν λίγο μούφα τότε που και καλά ξεμπερδεύαμε και μετά ανακαλύπτουμε ότι αυτό είναι εποχικό και το κάνεις και το ξανακάνεις και το ξανακάνεις. Λίγο. Και απλώς είναι θέμα marketing, ότι μετά δεν λες ότι τέλειωσε και το ξανακάνω. Λες, θα κάνουμε μια ενισχυτική δόση στο πρώτο. Που είναι, δεν είναι κάπως σαν να προσπαθείς να δώσεις το μήνυμα ότι έχει ολοκληρωθεί. Έχεις κάνει το εμβόλιο και τώρα θα σου κάνω και λίγο ακόμα ενισχυτικό. Ναι. Δεν είναι σαν να κάνεις ένα εμβόλιο, περνάει η δράση του και μετά το ξανακάνεις. Εντάξει, δεν έχει περάσει. Βασικά δεν ξέρουμε. Πόσο καιρό έχεις? Για μένα 9, έχει περάσει εντελώς. Έχει μετρηθεί στο 9 μήνο τι γίνεται? Έχει μετρηθεί πόσο πέφτει ένα δίμηνο. Δηλαδή στη δική μου περίπτωση, με δεδομένο ότι είχα κάνει και τον Τζόνσον, που είναι αυτό που έλεγε στα μέλη στο Facebook, λέει: ποιο θα κάνεις? Είναι ένα που το έχουν φτιάξει επιστήμονες, ένα που το έχουν φτιάξει κάτι startupίτες εκεί πέρα που θέλουν να χρηματοδοτηθούν, και ένα που το φτιάχνουν αυτοί που κάνουν σαμπουάν. Πες μου, ποιο θα είναι καλύτερο? Κάπως έτσι μου βγήκε 70% η προστασία εμένα, γιατί δεν ασχολήθηκα με το τι θα κάνω. Θεώρησα ότι. Μένα μια φίλη είπε το επικό, ότι πριν κάνει, κοίταξε ποιο έκαναν στο στρατό. Ναι, εγώ δεν έκανα τίποτα τέτοιο. Και στο στρατό έχουν κάνει Moderna και το Moderna είναι το top. Ναι, τίποτα. Εγώ κοίταξα ποιο υπάρχει νωρίτερα και έκανα αυτό. Δεν μπήκα στη διαδικασία τώρα ούτε να ρωτάω τον ένα και τον άλλον, ούτε να παραστήσω εγώ τον ερασιτέχνη επιστήμονα για να διαλέξω εμβόλια. Δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί αντικειμενικά καταλαβαίνουμε ότι η σταδιακή αποδυνάμωση της της δράσης του εμβολίου όσο περνούν οι μήνες είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μετριέται όταν μετράμε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ είχα πλήρη προνόμια εμβολιασμένου, δεν με ρωτούσε κανείς τι κάνω και πού πάω, ενώ στην πραγματικότητα η προστασία που είχα ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Αλλά αυτά τώρα, εντάξει, ψηλά γράμματα. Τελειώσατε, τελειώσατε, που λέγει ο Μητσοτάκης. Μας το βάζει ο Τζι Παπάδ στο chat. Είναι μοντέρνα παιδιά στο στρατό. Ευχαριστούμε, Μάνο. Έλειπε αυτή η δόση χιούμορ από εμάς. Είναι ισχυτική. Δεν ήμασταν αρκετοί. Ναι, ήταν. Οπότε τώρα ήσουν στο 10. Ενισχυτική. Έχει ένα νόημα αν έχει πέσει το 70. Να ξαναπάς το 90 φεύγα. Ναι. Άμα μιλάμε για 9 μήνο και Johnson, καλά. Ναι. Τρέχα γύρευε. Επίσης, και εγώ έχω κάνει Johnson. Δεν θέλω να δηλώσω. Άλλη μια μεγάλη, με πολύ καλή Johnson, επιλογή. Johnson, πολύ καλή επιλογή. Θυμάσαι ότι υπήρχε και ένας όχι εμβολιαστικός πατριωτισμός. Υπήρχε και μια έτσι οπαδική υπεράσπιση των εμβολίων. Αυτά έχουν τελειώσει τώρα εντωμεταξύ. Δεν φωτογραφίζεται κανείς, έχει φύγει ο ενθουσιασμός. Δεν φωτογραφίζεται κανείς κάνοντας το εμβόλιο. Δεν λέει κανείς καλή ανοσία. Και κάπως συμβαίνουν αυτά την ώρα που για πρώτη φορά συναντάμε το πρόβλημα της αντίστασης του ενός μέρους του πληθυσμού. Ναι, Τιμ Τζόνσον. Τιμ Τζόνσον, μπράβο παιδιά. Ναι. Με πολύ μεγάλα επιστημονικά κριτήρια και εγώ οφείλω να παραδεχθώ. Τι έκανες, όποιο είχε πρώτο. Όποιο είχε πρώτο. Είχε ανοίξει ένα ραντεβού με Τζόνσον, ξέρω εγώ, ενώ τα επόμενα ήταν ένα μήνα μετά. Ήταν η περίοδος που έβλεπε στην πλατφόρμα για... Α, σχόλιο για εμβολιαστικό πρόγραμμα. Έβλεπε στην πλατφόρμα λοιπόν τον Ιούνιο. Ο Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά ραντεβού. Πραγματικά μπορούσα να εμβολιαστώ την επόμενη μέρα. Και Αθήνα δεν είχε τίποτα. Και λες, το βλέπαν κι άλλοι αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις, το πρόβλημα είναι στη Μακεδονία. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο στοχευμένη δράση, βλέποντας ότι υπάρχει μια ανισομέρεια, λέω εγώ τώρα, τον Ιούνιο που έμπαινα απλά στη πλατφόρμα να δω και ένα ραντεβού. Εσύ κάτι παρατήρησες? Η Επιτροπή κάτι πάλι παρατήρησε. Τίποτα. Η κυβέρνηση πάλι τίποτα. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό τώρα είναι κάτι που δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε. Και άλλη συζήτηση για το πότε είναι κανείς εμβολιασμένος. Θεωρείς ότι έχει εξαντληθεί το θέμα? Δεν ξαναμιλάω, ρε Θάνο, παράτα. Δεν ξαναμιλάω. Ποίηματα, παιδιά, ποίηματα. Πώς το λένε? Όχι, ολοκληρώστε. Όχι, ναι, όχι, τώρα δεν θέλω εγώ. Τώρα δεν θέλω εγώ. Διάβαζα στον Guardian σήμερα για την επίδραση που είχε η κουλτούρα των εναλλακτικών θεραπείων στο αντιεμβολιαστικό. Εκεί νομίζω ότι θα βρούμε στατιστικά που δεν θα μας αρέσουν. Γιατί δεν είναι μόνο ακροδεξιό το ακροατήριο. Δεν βελοπουλίζει μόνο. Mm-hmm. Υπάρχει στον αγγλοσαξονικό κόσμο, αυτό που μελετούσε εκεί πέρα, λέει οι 12 influencers ευθύνονται για το 60% περίπου των ανεμβολίαστων, της διστακτικότητας εμένα στα εμβόλια. Είναι φοβερή η επιρροή που έχουν οι βασικοί λογαριασμοί εναλλακτικών θεραπείων, και όπου είναι όλο το πακέτο της εξατομίκευσης, αυτό ότι εσύ φταίς, ας πούμε, εσύ δεν κοιτάς να φτιάξεις τη ζωή σου, τη διατροφή σου, να τρώσω μάλα χανικά και τέτοια. Η πληροφορία του εμβολίου είναι εκεί. Τα αντισώματα πέφτουν, γιατί το σώμα δεν είναι νουδού να έχει μόνο μπάτσου στο αίμα. Έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Πα. Ναι, αγοράζουν πιστοποιητικά εμβολιασμού. Αυτός σχετικός μου κάνει. Ποιο? Ναι, μπλοκ. Γιατί μίλησε? Μπλοκ. Dark Elf, μήπως κάτι σου ξέφυγε? Μήπως μίλησες για θέμα το οποίο έχεις σπουδάσει? Έχουμε πει, νομίζω, ότι στη φάρμα των ζώων, ότι δεν πετάγονται οι ειδικοί να ανακατεύονται στην κουβέντα που κάνουμε για τα θέματα. Λοιπόν. Η τελευταία είδηση του Newsroom σε Χάικου. Δήμαρχος Ίδρας. Μηνύει τον Ολλανδί προσβεβλημένος. Ωραίο. Έχουμε 16 λεπτά. Μπορώ να πάω όλη την εκπομπή 16 λεπτά να κάνω κάθε Haiku. Είδηση Χάικου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το chat, παιδιά. Το chat να κάνουμε διαγωνισμό Χάικου και με τις υπόλοιπες. Αυτό με το νερό στις πυρκαγιές, αυτό θα γίνει ωραίο Χαϊκού. Αυτό μου θυμίζει, επειδή είναι με το σαν, σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Όχι, αλλά άμα βάλεις νερό και πυρκαγιές και άβρα, άμα δεν καθόσασταν, παιδιά, Καλώς, καλώς. Ρε εσύ Κωνσταντίνε, ναι. Επειδή βλέπω πολλά σχόλια για την Άβρα. Ναι. Πότε μπήκαν οι Άβρες στην αστυνομία? Και αλλιώς Έαντας. Μην ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Μην ήταν την ίδια εποχή που υπογράψαμε ότι είναι ασφαλής προορισμός η Τουρκία, τώρα που λέμε για επαναπροωθήσεις. Συμφωνία Τουρκίας. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε αυτά. Δεν μας γλιτώνεται. Εντάξει, επαναπροωθήσεις, ναι, δεν κάνουν τις ίδιες, αλλά μη. Αλλά μη. Αλλά μη. Ε? Ναι, να λύσουμε τις διαφορές με την αντιπολίτευση τώρα, μια που δεν ασχολούμαστε με επικαιρότητα. Είναι μια καλή ευκαιρία να κράξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ωραία. Δεν κράζω ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Α, κάτσε. Μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δημοσιογραφία. Α, όχι, εντάξει, είναι κανονικός. Σαν και εμάς. Το παίζει έξυπνος για ένα θέμα που δεν είναι της επιστημονικής του αρμοδιότητας. Πολύ καλά, καλώς ναι, όρισες, ναι. Φίλε Dark Elf. Μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις. Πολύ ευχαρίστως. Νόμιζα ότι. Λοιπόν, ότι θα έφτανα στο σημείο να παίρνω χημικό κοκτέιλ ενδοφλέβιο για να σώσω την ανθρωπότητα. Ακούγεται σαν σενάριο του Ντέρι Κίλιαμ. Λέει ο Μάνος Ορφ για τα εμβόλια, λέει. Δεν το έχουμε λύσει αυτό ότι σώζει την παρτάρα σου με τα εμβόλια. Πάει η ανθρωπότητα. Αφού μεταδίδεις. Την ανθρωπότητα θα τη σώσει κανένα άλλο. Δεν παίζουμε στην ταινία. Αφού μεταδίδεις, όχι. Δεν σώζει κανέναν άλλον. Συγγνώμη. Ναι. Ναι, αλλά όταν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε και θέμα. Εντάξει, το κάναμε εμεί. Ναι. Δεν ενδιαφερόταν και τόσο κόσμο, θέλω να παραδεχτώ. Αχ, ήρεμε εποχέ ωραίε. Θάνο, λοιπόν, έλα. Τι, ένα κουράγιο. Πώς. Ένα κουράγιο θα κάνεις. Ποιος, τι θες. Έλα. Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου απειλεί για την ελευθεροτυπία στοχοποίηση της Ολλανδής δημοσιογράφου. Και μετά θα πάρεις πάλι μια ανασούλα. Θα πούμε πάλι ποίηματα μετά, εντάξει. Θα πούμε χάικου. Λίγο. Λίγο αυτό. Ε. Αναφέρθηκε στη διαδικτυακή στοχοποίηση της Ολλανδής δημοσιογράφου και στην προσπάθεια δυσφήμισής της από πολυάριθμα φιλοκυβερνητικά μέσα και δημοσιογράφους στην Ελλάδα, σχολείων που την κατηγορούσαν ότι ψεύδεται, διασπείρει προπαγάνδα και είναι πράκτορας της Τουρκίας. Και μάλιστα αναφέρει και την στοχοποίηση που φτάνει μέχρι και στην προσωπική της ζωή, προκειμένου να πληγεί η αξιοπιστία της. Libertad es un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Μας την είπε λοιπόν το IPI, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, που ασχολείται γενικά. Τώρα, ας πούμε, σχολίασε αρνητικά το tweet του Χατζηνικολάου που λέγαμε χθες, που ήταν εκεί με τα θαυμαστικά και ντροπή και μπράβο στο Μητσοτάκη κλπ. Αλλά τι ξέρει μωρέ και το IPI? Εδώ όλοι μαζί οι Έλληνες ενωμένοι μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να υπερασπιστούμε την Ελλάδα μας απέναντι στην επίθεση της Ολλανδής πράκτορα του Ερντογάν. Αυτά, στην επίθεση. Μέσα στο σπίτι μας, σας. Παιδιά, ξέρετε κάτι, ο λαός είναι το πρόβλημα. Ο Έλληνας. Μη συναντήσετε Έλληνες, αυτό σας λέω μόνο. Μία συμβουλή έχω, μην κάνετε ποτέ παρέα με Έλληνες. Όλα τα υπόλοιπα λύνονται. Το θέμα είναι να μην περάσετε ούτε από δίπλα από Έλληνες. Δεν είναι. Τώρα, κακή φάρα τώρα, μην σας λέω ρε παιδιά, αλλά δεν είναι. Γενικά δεν θέλετε να βρεθείτε κοντά σε Έλληνες. Τους έχω γνωρίσει, έχω ζήσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, έχω άποψη. Γενικά είναι. Εντάξει, μην μπλέξεις δηλαδή. Έγραψε και ένα άρθρο η Γεωργία, εγώ, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Κύριε Μπαρδί. Ναι. Προτείνω να λέμε και τα δύο και ο κόσμος να διαλέξει ελεύθερα. Η Γεωργία Παύλα, εγώ. Mm-hmm. Ναι. Που και κάναν και μια συνέντευξη, ήταν η δεύτερη συνέντευξη που είχαν χθες στην Κοινωνία Ώρα Press μαζί με την Νεκταρία την Ψαράκη. Έγραψε ένα άρθρο και σταχυολόγησε και τους τίτλους των ελληνικών ΜΜΕ. Εμένα το σημερινό μου αγαπημένο είναι το «Τα γυρίζει τώρα η Ολλανδή δημοσιογράφος για τον Ερντογάν». Μπράβο, ναι, το είδα αυτό. Ναι, παραπολιτικά. Τα γυρίζει γιατί λέει ότι αγαπάει την Ελλάδα και ο Ερντογάν που είναι αυταρχικός και δικτάτορας και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί που να μας περάσει από το μυαλό ότι θα τα έλεγε αυτά. Πιστεύαμε ότι μένει εδώ πέρα ειδικά για να κάνει ανθεληνική προπαγάνδα, ότι αυτός ήταν ο σκοπός της. Και επίσης πιστεύαμε ότι εφόσον κατηγορεί την Ελλάδα, λογικά το κάνει προκειμένου να υπερασπιστεί τους Τούρκους. Εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε στον Δημήτρη Αγγελίδη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Για όλους αυτούς που παραπονιούνται για το ότι δεν είχε αρκετά υψηλό επίπεδο η δημοσιογραφία της και δεν είναι έτσι καλή δημοσιογραφία, την ερώτηση αυτή λέει την εμπνεύστηκα από τον Τζέρεμι Πάξμαν του BBC Newsnight την περίοδο του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η καλύτερη του στιγμή ήταν όταν πήρε συνέντευξη από τον Κάραζιτς. Γιατί δεν σταματάτε να σκοτώνετε αυτούς τους ανθρώπους, τον ρώτησα. Δεν πήρε απάντηση, τον ξαναρώτησε 7 φορές. Την τελευταία φορά του είπε: Κύριε Κάραζιτς, λέτε μπούρδες, λέτε ψέματα, χάνουμε την ώρα μας, και έβαλε τέλος στη συνέντευξη. Εγώ ρώτησα: Κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν σταματάτε να λέτε ψέματα. Δεν ξέρω τώρα πώς φαντάζεται κανείς την δημοσιογραφία, αλλά. Δεν το λες και αποτυχία αυτό που έγινε. Σίγουρα δεν το λες. Λέει, έχουμε δοκιμάσει τα ευγενικά μέσα και πραγματικά μου φαίνεται πολύ εξωπραγματικό τη μία φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, τη μία φορά που δέχεται μια ερώτηση να λες ναι, αλλά να ήταν τεκμηριωμένη και ψύχρεμη η ερώτηση χωρίς να έχει στοιχεία καταγγελίας. Διαφωνώ πάρα πολύ αυτό. Το γράψανε. Ναι, το γράψαν διάφοροι. Αλλά είναι και είναι αυτό που λέγαμε χθες, να το επαναλάβουμε, γιατί κάποιοι τολμούν να μην ακούν όλες τις εκπομπές και ακούνε όποτε προλάβουν και κάποιες. Άκου τώρα. Ότι σε ένα ιδανικό περιβάλλον, ναι, θα προτιμούσαμε να είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου και να υπάρχει ένας πρωθυπουργός που απαντάει κανονικά και με στοιχεία. Και μετά θα του λέει ο δημοσιογράφος, ναι, αλλά το τάδε στοιχείο, και θα λέει και ο πολιτικός, α, έχετε δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Μπορώ και να πω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να συμβαίνει όλο αυτό, όλο αυτό. Αλλά επειδή είμαστε Ελλάδα, εδώ είναι Βαλκάνια, λίστα πέτσα. Ο Μητσοτάκης δεν απαντάει ποτέ, δεν απαντάει ούτε στη Βουλή. Ναι, ναι, δεν είναι ναι, μόνο. Η λίστα πέτσα αφορά το δημοσιογραφικό κομμάτι. Αφορά δηλαδή το ότι φροντίζει να μην βρίσκεται εκτεθειμένος απέναντι σε εχθρικούς δημοσιογράφους. Δεν απαντάει ούτε στη Βουλή. Λέει ο Βαρουφάκης, μιλάω, ρωτάω για τις τράπεζες, δεν απαντάει ποτέ. Και ξαναλες, τι είναι δηλαδή προσβολή στους θεσμούς, να σε κακοκαρδίσει ο Ολλανδί δημοσιογράφος ή να μην απαντάς τις ερωτήσεις που σου κάνουν. Εμένα μου φαίνεται το δεύτερο είναι προσβολή στους θεσμούς. Έτσι λέω εγώ. Αλλά δεν έχουμε εδώ πέρα τα ίδια γούστα. Χάρηκε πολύ ο κόσμος με το. Ποιος ήταν ο τίτλος στον Sky και λίγα του είπε, καλά του είπε. Πώς ήταν. Το είδες που έπαιξε. Η τηλεοπτική κάλυψη του περιστατικού ήταν πολύ, πολύ διδακτική προφανώς, γιατί υπήρχε ένας μηχανισμός που ανακοίνησε όλα τα πατριωτικά αντανακλαστικά που λένε ότι πατρίδα μου είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκα, ό,τι και να κάνει. Σφαγές, σφαγές, πνίγει παιδάκια, πνίγει παιδάκια. Την πατρίδα μας δεν την κρίνουμε. Κανείς δεν θα έρθει να μας πει ποιον θα πνίγουμε στα νερά που κάνουμε μπανάκια τα καλοκαίρια. Αυτό καμία Ολλανδή δεν έχει το δικαίωμα να μας το πει. Και βεβαίως όταν έβλεπες και όλα αυτά που βγαίνανε εναντίον της, καταλάβαινες πόσο βαθύς είναι αυτός ο βόθρος που λέγεται ελληνική δημοσιογραφία. Ναι, ήταν πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα να διαβάσετε το άρθρο, τη συνέντευξη, την ανακοίνωση του IPI. Γενικά δουλίτσα έχετε και εσείς, τι όλα εμείς θα τα κάνουμε. Και είναι ένα θέμα που συνεχίζεται και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί τώρα διεθνώς για δύο πράγματα μας σχολιάζουν πάρα πολύ, για την ποιότητα της δημοσιογραφίας και για τα pushbacks. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον που είναι ξεκάθαρο σε τέτοιες περιπτώσεις πόσο Ουγγαρία γινόμαστε με την κατευθυνόμενη ενημέρωση κλπ. Που κάθεσαι και βλέπεις την Ουγγαρία, το έχω ξαναπεί, και λες με όλα αυτά που κάνει ο Ορμπάν, πώς είναι δυνατόν να έχει 40-50%? Δεν σοκάρονται εκεί οι Ούγγροι? Και μετά βλέπεις λίγο τα δικά μας και αναρωτιέσαι τι φτάνει στη χώρα. Okay, εμείς τα σχολιάζουμε γενικά. Κοίτα. Τσου. Δεν μπορώ να κάνω αυτό με το στόμα το τσου. Όχι, δεν μπορώ με τίποτα. Τα σχολιάζουμε για τον Ερντογάν που δεν είμαστε ακόμα εκεί. Εντάξει, προχωράμε. Τα σχολιάζουμε για άλλες χώρες και λες, κοίτα. Σοκαριστικό. Θάνο, νομίζω ότι μπορώ να σε βοηθήσω με το. Άμα θέλεις. Έχουμε 4 λεπτά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι για τον αέρα. Δηλαδή, αν θα ενδιαφέρεται και ο κόσμος. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να κάνουν έτσι με τα χίλια. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλεις και εκτός αέρα θα μπορούσα. Οι δικοί μας λέει εδώ δεν έχουν πρόσβαση στο Μαξίμο. Α, δεν είναι. Το σύστημα είναι πολύ προστατευμένο και μάλιστα αυτή λέει ότι το γραφείο τύπου δεν είχε κάνει τη δουλειά του. Λέει προφανώς δεν ήξεραν ποια είμαι. Αν είχαν κάνει λίγο καλύτερα τη δουλειά τους, θα είχαν ίσως αποκλείσει τη δική τους. Ναι, σίγουρα υπήρξε μια σύσκεψη στο Μαξίμου το ίδιο βράδυ που έφευγε το Ραβασάκι. Βρίζουμε αυτήν. Για το πώς το διάλογο μπήκε αυτή μέσα, ρε παιδιά. Τι έχει πάει λάθος. Δηλαδή, μπορεί και κάποιος να χάσει τη δουλειά του έτσι. Ή να φάγει τουλάχιστον. Πάρα πολλές φωνές. Κάτσε και λίγο τέλεια καταιγίδα, ας πούμε, για να μπει εκεί πέρα. Όντως, δεν κάνει τη δουλειά του το γραφείο τύπου. Είναι Ολλανδή που μένει στην Ελλάδα και ασχολείται τόσο πολύ στην Ελλάδα με το προσφυγικό. Και είναι Ολλανδός πρωθυπουργός που έρχεται. Οπότε, άλλος βλέπει, εντάξει, Ολλανδοί, τι να κάνουμε, τον Ολλανδό φέρνουμε. Θα έρθουν και ξένοι δημοσιογράφοι εδώ πέρα. Σαν τους ξένους ηγετές, ένα πράγμα στο ποδόσφαιρο. Οπότε, κάτσε έτσι, πολύ ωραία. Τσου με το στόμα. Ναι, Αθανάσιος Καμίλαλης, 11 Νοεμβρίου 2021. Θάνο, ξέρεις κάτι. Μιλάμε, εμείς νομίζουμε ότι αυτά που λέμε περνάνε έτσι, ότι ο κόσμος τα ξεχνάει, αλλά κάτι μένει, ρε Θάνο. Φυτεύεις ένα σπόρο. Αυτό είναι. Δεν έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα μείνει στο τέλος. Τι θα μείνει από το έργο μου. Τι θα αφήσω, τι κληρονομιά θα αφήσω, όχι στα παιδιά μου, στην ανθρωπότητα. Ναι, ρε παιδιά, γιατί και εμείς τώρα τα λέμε αυθόρμητα, αλλά πολλές φορές αυτά που λέμε έτσι τόσο εύκολα, εύκολα για μας δηλαδή, είναι ταυτοχρόνως θησαυρός ανθρώπινης σοφίας. Δηλαδή το Θάνο τώρα το περίμενε κανείς ότι έτσι τα καλά καθούμενα θα το έλεγε αυτό. Θέλω φωτογραφία. Δυστυχώς θα το κάνουμε. Να παίζει και σε φωτογραφία, φάση Κοέλιο εκεί πέρα. Ναι, και δίπλα. Ναι. Τσιτάτο αυτογνωσίας. Τσου με το στόμα. Ημερομηνία ασπρόμαυρο. Τέλειο. Το θέλω κορνίζα. Ωραίο είναι αυτό. Και μπορείς να το βάλεις και πίσω από το γραφείο σου. Θα κάνω φιγούρα. Εμένα με βλέπεις κάνε κορνίζα. Τύπου Καλιάνος. Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει αυτό. Κάποιος θα το κάνει. Yeah. Homework. Λοιπόν. Εγώ απορώ με την κοπέλα που είναι μαζί με τον οικονόμο και την ψηλολέγη στους κυβερνητικούς. Οπότε πάει εκεί. Πώς έχει επιβιώσει ακόμη. Ναι. Ρόλος. Αναστασοπούλου, πώς λέγεται. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν φορές που το προσπαθεί. Τι είχε πει να δεις, τι είχε πει. Α, ήταν αυτή που είχε ρωτήσει τον Πορτοσάλτε. Όταν ο Πορτοσάλτε άρχισε χωρίς κανένα λόγο να τη λέει στους ντελιβεράδες, του λέει, μα δεν προέκυψε. Και λέει, και αυτοί όμως να προσέχουν πόσο δείχνουν. Και του λέει, δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο στοιχείο. Έτσι πολύ. Πολύ ευγενικά και μετρημένα. Τι έπαθες πάλι, γιατί να μας βρίζουν και σήμερα. Ναι. Γιατί να παίζω πάλι παντού εξαιτίας σου, κάθε μέρα. Θέλω μια μέρα πάρω ρεπό, αυτό έλεγε. Εντάξει. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ότι καταλαβαίνει κανείς που μπλέκει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν μια εκπομπή για την άμεση πολιτική επικαιρότητα. Έχει κυρίως αναφορές στον πολιτισμό και τεχνικές ραδιοφωνικής ορθοφωνίας. Έχουμε ξεκινήσει με τις ασκήσεις για το στον αέρα. Ναι. Υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και θα επιδεικνύω τις καινούργιες μου ικανότητες στο ραδιόφωνο. Μπορούμε να το ξεκινάμε έτσι. Θάνο, πώς τα πήγε σήμερα? Για κάνω εγώ τη στρατσού. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Αύριο το απόγευμα πάλι εδώ με ακόμη περισσότερη επικαιρότητα.